50 languages. 75. 75. إبداء الأسباب. 1. Grunn genoko 1. لما لا تأتي؟ كيفر كم دو إيشه؟ الطقس جدا سيء. فيرا سو دورلج. لن آتي لأن الطقس جدا سيء. كم إيشه فدي فيرا سو دورلج. لما لا يأتي؟ Hvorfor kjem han ikke? Han ikke invitert. Han kjem ikke fordi han ikke invitert. Hvorfor kjem du ikke? لا وقت لدي. Jeg har ikke tid. لن آتي إذ لا وقت لدي. Jeg kan ikke komme fordi jeg ikke har tid. لما لا تبقى؟ Hvorfor blir du ikke? علي متابعة العمل. Jeg må jobbe. لن أبقى إذا علي متابعة العمل. Jeg kan ikke bli fordi jeg må jobbe. لما تذهب الآن؟ Hvorfor går du allereie? أنا متعبان. Jeg trøtt. أذهب لأني تعبان. Jeg går fordi jeg trøtt. Lima anta dhahibun al-an? Hvorfor kjører du allereie nå? Al-waqtu mutaakhir. Det seint. Sa'adhabu li'anna al-waqta asbaha mutaakhiran. Jeg kjører fordi det seint.